الصلاة والسلام واقعا ذکر کا او پاغی کی دو امت مسلمہ دو پارا دیرے دے عبرت خبری بھی دے دے نو صلی رب العزت دا حضرت موسیٰ و دا حارون علیہ الصلاة والسلام واقعا بیانی فرمائی وَلَقَدْ مَنَنَّا بے شک احسان او انعام کرو منگا علی موسیٰ و حارون پا حضرت موسیٰ و حارون علیہم الصلاة والسلام بانے اغا انعام و احسان دا نبوت او دا پیغمبریو چی اللہ ورطا پیغمبری و رسالت ورکڑو موسیٰ علیہ السلام اللہ خپل کلیم جو رکڑو خبری ورسرکڑوی وَلَقَدْ مَنَنَّا بِشَكَ احسان او انعام کرو منگا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ پا حضرت موسیٰ او حضرت حارون علیہم الصلاة والسلام بارے دیکھ دعوی چی انبیاء علیہم السلام پا انعام او احسان کولو کی ما تا محتاج دیو ما تا حاجت مندی وَنَجَّيْنَاهُمَا وَنِجَاتْ وَرْكَلَوْ مُنْغَ دِي دُوَارُتَا وَقَوْمَهُمَا آو قَوْم دِي دُوَارُتَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَزْوِيمِ دَ غَمْ لُوِنَا غَمْ لُوِي سُوكُ فِرْعَوْنُ دَا غَاغَ ظُلُمُ دَا غَاغَ زِيَاتِهُ آو كَرْبِ عَزْوِيمِ سُو آغَلُوِي دَرْيَابُ دَا غِيدُ بِيدُلُ چِ فِرْعَوْنِ سَرَدَ قَوْم نَا پَاغِي كِ وَرْغَرْكُ او موسیٰ علیہ السلام او داغوی تابدارو تا اللہ نجات ورکو ونجیناہما او نجات ورکڑو منگ دے دوارو تا وقومہما او قوم دے دوارو تا من الکرب العزویب دغم لینا ورمخ کے آیاتی کریمہ کی ذکر دے انعام او دے احسانو کو انعام او احسان وی فائدی رسولو تا وَنَجَّيْنَا هُمَا كِدَ نَجَاز ذِكر کئی نجات وئی ضرر و تکلیف دفع کولتا اللہ دی دوار و آیاتنو کی دعوی چی دمر لیل انبیاء علیہم السلام ففائدی رسولو کی ما تا محتاجو او پا نقصان و ضرر دفع کولو کی ما تا محتاجو نکلچ انبیاء علیہم السلام پا نفع او نقصان رسولو کی اللہ تا محتاج دی نو بل چالا بس نفع و نقصان رسائی او کل چی او نبی دا نفع و نقصان مالک دا زان دا پارنی نو بل چا دا پار بس دا نفع و نقصان مالک ش وَنَصَرْنَاهُمْ امداد کڑو منگو ددوی دیدے کی گورا جمع ذکر کا جمع پہ اعتبار دا دیدہ چی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام و قوم دری والا مراد دینو نصورنا ہم امداد کرو منگو ددوی دا ہم ضمیر دا جمع دے او دیدے کی دی دو دی نو دا جمع پا اعتبار دا دی دوالو او دا قوم ذکر کا بعض مفسرین دام ویلی چی دا جمع دوارا تسنیه دا خود تعظیم دا پارے جمع ذکر کا خودی قول تا باز مفسرین ضعیف ویلی کل تسنیه دا پارم جمع استعمالی نوی دا تسنیه دو کسانو قوهم کی سیغد جمع استعمال کا تعظیمن ونصرناهم او امداد کرو منگد دوی حضرت موسیٰ علیہ السلام یادی او حارون علیہ السلام او دوار و قوم نو پدی اعتبار وانے دا جمع کم نا کم افراد دریوی نو زکی ورطا دا ہم ضمیر راڑو ونصورنا ہم امداد کڑو منگ ددوی فکانو ہم الغالبین نو دئی غالب کی دن کی اللہ وی زما دا مدد و نصرت دا وجنا دوی تا غلب ملا ہوا او دا در تخیی چی انبیاء علیہم السلام او داغی قومونا بمدت و نصرت کی اللہ تا محتاج دی بغلبی ورکولو کی ہر سوک اللہ تا محتاج دی لکہ میدانون دا جہاد کی نبی علیہ السلام موجود دے صحابہ کرام موجود دی خود فتح د مدد د نصرت او د غلبی خاوندان ندی الله نو سوال کوي او الله ورته وی ومن نصر الا من عند الله مدد نصرت فتح او غلبا دانی مگر د الله د طرف نه ونصرناهم امداد کړو موږ د دوی فکانو هم الغالبین نو دی غالب واتیناهما ورکړو موږ د دوالو ته حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام تا الکتاب المستبین کتاب روخانہ چپاغی کی دے دین دا قائدو او دا حق خبر وضاحتو و آتیناہم الکتاب المستبین او ورکڑو دے دعاو تمن کتاب روخانہ و حدیناہم السراط المستقیم او خودلی و من دے دعاو تا اللہ رنیغا و ترکنا علیہما او پریخ دا من پا دے دوارو بانے فی الاخرین پرستنو امتنو کے سلام علی موسیٰ و حارون چا رستنی امتنو وی سلامت یاد اللہ دیوی پا موسیٰ و پا حارون علیہم الصلاة والسلام چا ان کی کارنے دنیا کے لویلوی کڑیو دا اللہ رب العزت پیغامات او دا اللہ احکامات خلق ترسولیو نو دا آغی نمون تر قیامت جوندی دی او طول مسلمانانی پا خیر او پا مدح او سلام سرعادی و ترکنا علیہما پریخ و من پا دی دوارو باندی فی الاخرین پا رستنو امتنو کے چه رستنو امتنو وی سلام علی موسیٰ و حارون سلامت یاد اللہ دیوی پا حضرت موسیٰ علیہ السلام او پا حضرت حارون علیہ السلام انا کذالک بے شک منگ دارنگی نجز المحسنین بدلور کو نیک عمل کو ان کو تا سوک چی خیستا و نیک عمل کئی ناغت دغشان بدلی ورکو چی دنیا کی مغت عزت ورکو او تر قیامت پوری دا غنم پا دنیا کی جون دیوی تاسو گرئی سمر خلقو چی دین سر او پا صفات سر یادی او چا چی دین سر غداری کرے منن دا غی مزمت او دا غی قباحتنا و نقصانات امتنا ذکر کئی انہما بیشک دا دوارا من عبادنا المؤمنین وزمون دا بندگانو مومناننا بلا واقعا اللہ ذکر کئی و ان الیاس لمن المرسلین بیشک حضرت الیاس علیہ السلام خام خاود پیغمبراننا دبائے صحابہ اکرام و مفسرین نقل کری چدا الیاس علیہ السلام آغا دے چی قرآن کی ولکل ادریس علیہ السلام وی نکو چر دغشی ندائیو بے منشی و بل بے لقب شی دباز سلف و تردی چی دے صحابہ اکرام ندا منقول لی چی الیاس علیہ السلام سوک دے یعنی ادریس علیہ السلام و ان الیاس لمن المرسلین بے شک حضرت الیاس علیہ السلام خام خاود پیغمبرانونا اذ قال لقومه او دی الیاس علیہ السلام او دی خضر علیہ السلام بارک جکم روایات کی چردہ جوندی علماء تفسیر لکلی جی دغا روایات ضعیف دی او موضوع دی دغا روایات ضعیف او موضوع دی انبیاء علیہ السلام کے دی صحیح قول مطابق بغیر دی عیسیٰ علیہ السلام نا پہ حیاتی دنیاوی سر ایسو کر یعنی دین راب و قیامت نمخ کرا کزیگی نا حضرت الیاس علیہ السلام وفات تے کم روایاتو کی چی دی جوندن ذکر راغلے نا محدثین لکلی چی اغا ثابت نلی و ان الیاس بیشک الیاس علیہ السلام لمن المرسلین خام خاود پیغمبرانو را اذ قال لقومه یاد کا آغا وقت چیلی اختل قوم تا الا تتقون آیاتا سود اللہ نا یری گئینا اغستاس نیری دل داوی اتدعون باعلا آیا رابلی تاسو باعل لرا اتدعون باعلا آیا تاسو رابلی باعل لرا دادا غیو گتو او مفسرین لکلی اصل کدائی و زنانو دا غیب نمبانی دا بد جول کرو او غیب سروز رو جول کرو دا غیب رو انچائی و بلندی و او مفسرین لکلی داغی سلور سو منجوران و خادمان پدی بود کی بشیطان کلنا کلنا نواتو او دغه خادمان و منجوران و سر خبری بیتولی او دی آب آغای دا لیکلی او دا داس خلق و ترسول و خلق و منلی لکه مسلمانان چې د نبی او د پیغمبر خبره مانی پدی ترتیب بانی خلق د دی عبادت کولو او دا در تخیم گورا د نبی دعوت داسی وی چه قوم کل پا شرک کی مبتلا دے او دا کم بود او دا کم معبود عبادت کئی نبی دا اغنم پا دعوت کی غسته اتا دعونا بالا نظاہران مسئلہ کی چه کونی لخلق لگیانی تا دا اونی نمواغستو گٹی لا عبادت کئی تا دا گٹی نمواغستو دی اولی او بزرگ عبادت او بندگی کوئی تاوی جراولی دی عبادت او بندگی کوئی دار انبیاء علیہ السلام دا دعوت رسول لی او دیتا دا دعوت نا خلاف ویل دا قرآن او دا سنت نا خبر پی آگا ورد اللہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام قوم تسرنگ صفا الفاظو کی ویتا دعونا بعد آیاتاس و رابلی باعلر نو دا مشرکان و دا معبودان و نمونا غستل پا دعوت کے او پا تبلیغ کے دا طریقہ دا دا انبیاء علیہ السلام لکتاو کو سورہ نجم کی تیر شد سید المرسلین امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قوم مخ کی چولار دے او دعوت و تبلیغ کئی او دا شرک رد کئی نو دا مشرکان و دا خدایان انہیں غستے او افرائیتم اللہ والعزا ومنات الثالثة الاخرى خبر را کرا کئی مشرکان دا لات بارکی دا عزا بارکی او دا منات چدا درم نتا سولی دا دی عبادت و بندگی کوئی اور نبی با قائدہ پخبل دعوت و تبلیغ کی دا مشرکان دا خدایان دا معبودان دا مناغسی حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن وی چې د مشرکان او د خدایانو نومونه به غستل لکه تاسو ته سورہ انبیاء کی تیر وی چې کله خدایانو ورتمات کله زری زری کل نایو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین زموږ د خدایانو سره دا کار چا کړي شک د ظالمانو نه نبی وی قالوا سمعنا فتی یذکرو یار ازوان نمونگا اولی دری یذکرهم زمون دا دی خدایان نمونالی یذکرهم مانا سوا زمون دا یو خدای نمالی دا تربیت دا پارا چی دی سنشی کولے دا دا پلاس کے نه نفشتا و نه نقصان شتا سمعنا فتن یذکرهم نبی علیہ السلام چی پلارا بتیرے دو دا مشرکانو بوی احاد اللذی یذکر آلہتکم نام سور انبیاء کی در نتیر لی آیادار اغکس چستا سو د خدایانو نمونه اخلي په دعوت او تبلیغ کې لدا طریقو د انبیاء علیه السلام چې د مشرکان او خدایانو یې ته پګوت کړی چې ګوره تاسو د دې عبادت کوي اتدعون بعلا آیا را بلین تاسو بعل لرا وتذرون احسن الخالقین او پرېږدئ تاسو خایستا د جوړونکو نه اتدعون بعلا آیا رابلی تاسو پا حاجتون و مشکلاتو کی باعل لرا و تغرونا او تاسو پریدی احسن الخالقین خالقین دیئے کی تمانا دا مصورین دے آغا خیست دا جور انکونا آغا خیست دا شکل ورک انکونا اللہ اللہ رب العزت ربکم چا رب ستاسو دے و رب آبائیتم الاولین او چه رب دا مشرانو استاسو دن بنو دے اللہ استاسو خالق دے استاسو رب دے استاسو مشرانی ساتلی او پالی نتاسو رالی ما سواد اللہ نبل سکرا بلی بلچا ترا مدد شوائے دا بلچا عبادت او بندگی کوئی فقر ربوہو نکل چرا اللہ پیغمبر علیہ السلام مسئلہ بیان کا فقر ربوہو ندی قوم دے درہ جن کڑے حق مسئلے سرا انبیاء علیہ السلام بان خلق شاباسے ننے ویلے آفرین ننے ویلے او خوشحالشی ننے بلکی مقابلی تو دری دری فکر ربوہو ندید دروغ نسبت کرے دغی الیاس علیہ السلام تا امیشے ورطہی جتے دروغ ہوئے آو تو دروغ جنے فَإِنَّهُمْ لَمُحْضُرُونَ ندیشک دی خامخا حاضر بکریشی دپارد عذاب پرد قیامت الله وته تپوسو کی جما تاسو لخل جلیل القدر پیغمبر را لے غلو صفا الفاظ کی در مسئلے توحید کړو نتا سو وخت درو جن ویلو نندر مز تپوس کو فکذبوه دید دروغ نسبت کړو غتا فانهم لمحضرون لبیشک دوی خامخا حاضر بکلیشی دکار دازاب الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کریشی چاگا مخلص بندگان دی یو اللہ عبادت و بندگی کئی یو اللہ فوق الاسباب تحاجتن کرا مدد کئی ما سواد اللہ نا فوق الاسباب بل چاہتا آواز نا کئی بل سو کرا مدد کئی نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ او پریخی ومنگا پا حضرت الیاس علیہ السلام پر استنو امتنو کی سلام علی الیاسین سلام دا اللہ دیوی پا حضرت الیاسین علیہ السلام بعد قرطنو کی آل یاسین راغلے دا ال پا زیبان آل راغلے نو کہ آل شی دیو قرط مطابق نداغت آبدار پر مراد دی او عام قرط د الیاسین نے ندا پا حضرت الیاس علیہ السلام پا من کی یعنی یوگل تصرف کرے وصل کی علماء لیکن دلتا چی سمرا اعلام اعجمیا یعنی نمون دا عجمی دا پا کلام دا عرب کرا غریب نو عرب پا دی کی تصرف کئی ندیلے کی دا پا الیاس کی تصرف کرے الیاسینی ویلے ویلے پا حبروان لکا جبریل کی کلا یعنی تصرف کئی نو جبریل وی دارنگی میکائل کی کلا میکال وی او میکانم پکی وی میکائیم میکائیم یعنی دلام و من بانے بدلے لکا میکائیم علیہ السلام کی کلا تصرف کئی میکال وی او کلا میکائیم وی دارنگی پہ الیاس کے تصرف کرے نو الیاسین ورطوئے لے او داغی گن مثالنا امام ابن کثیر دیوے کی پیش کری چپا عالم اعجمیو کی عرب تصرف کئی ندا پاغی الیاس کے تصرف شوئے نو الیاس او الیاسین ندعاو ندغا پیغمبر مراد دے سلام علی الیاسین سلامت یاد اللہ دیوی پا حضرت الیاسین علیہ السلام انا کذالک بیشک دارنگی نجزی المحسنین بدلور کے ہوا المحسنین اغا حیستا عمل کو ان کو تا انہو بیشک دے من عبادن المؤمنین ود بندگان زمن دا مومناننا بیا بوری سرنا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ بے شک اللہ وی انعام و احسان کرو منگا پا موسیٰ و پا حارون علیہم الصلاة والسلام ونجوناہما او نجات و خلاصین ورکڑو دی دوارتا و قومہما او قرم دی دوارتا من الکرب العظیم دغم لنا وَنَصَرْنَاهُ مِنْ دَعَتْ قَرَوْمُ وَبِدِي فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ نُوبَي غَالِبَ وَزُورَ وَرُّ دا اللہ مدد و نصرت چدا انبیاء علیہ السلام سر شامل حال نشی نسوق غالب کی دیش اللہ ویلی اِيَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ کہا اللہ مدد و نصرت کی نسوق ضرور کی دن کے دشت او کا اللہ مدد و نصرت پریزی نصوب دے جاوستا سو مدد و نصرت کی وَعَاتَيْنَاهُمَا وَرْقَلَهُمَّ دِدْوَاهُتَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ کتاب روحانہ وَحَدَيْنَاهُمَا او ہدایت کلهم دِدْوَاهُتَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِينَ دَلَارِ نِغِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا وَفْرِيخِ وَمُنْقَدِ دُعَرْوَانِ فِي الْآخِرِينَ فَرُسْتَنُمْ وَتُنُكِ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ جِسَلَامَتْ يَعْضَ اللَّهِ حضرت موسیٰ و حارون علیہم الصلاة والسلام انا کذالک بیشک دارنگی نجزی المحسنین بدلور کوم انگا نیک عمل کوم کتا خیستا عمل کوم کتا انہما بیشک دادوارا من عبادن المؤمنین ودبن نگان زمند مومناننا وَإِنَّ إِلْيَاسَ بِشَكَ حَضْرَتِ إِلْيَاسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خَامَخَا وَدَتِ غَمَّرَانُنَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ قَلَيْچِ وَلُوخْبُ الْقَوْمْتَا أَلَا تَتَّقُونَ آيَا تَاسُودَ اللَّهْ نَيَرِي جَيْنَا اَغَا نَيَرِي بِالْمُدَادِ أَتَدْعُونَ بَعْلًا آيَا رَابَنَي وَتَذَرُونَ أَفْرِدَيْ تَاسُو أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اغَا خَيْسْتَا دَ شِكَلْ جُلَوْنْكُنَا دَ شِكَلْ وَرْكَوْنْكُنَا اللہ اللہ رب العزت ربكم چه رب ستاسوه ورب آبائكم الأولین او رب فالن کے ساتن کے دمشران استاسوهم بنو فَكَذَّبُوهُ بدید دروغ و نسبت کرے و حضرت الیاس علیہ السلام تا چت دروغ ہوئے فَإِنَّهُمْ نَبِشَكَ دِيلَ مُخْبِرُونَ خَامَخَا حَاجِرْ بَقْلِشِيدَ پَارَدَ عَذَاب إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مَگر بَنْدِگَانْ دَ اللَّهِ خَالِسْ قُلِشِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ او پریخ و من پدبانی فی الاخرین پرستن امتن کی سلامن چی سلامت یاد اللہ دی علی الیاسین پا حضرت الیاسین علیہ السلام انا کذالکا بیشکم ودارنی نجزی المحسنین بدلی ورکو خیستا ملک انکتا انہو بیشک دا حضرت الیاس علیہ السلام لمن عبادن المؤمنین وزمن دبندگان مومناننا اللہ ذکر کرو دا حضرت لوط علیہ السلام